إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالوسي واتي سنو تيربو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. بروم تيربوني ففقر العبد إلى أن يعبد الله سبحانه وحده لا شريك له شيئا ليس له نظير فيقاس به. mune ñak bi nga xamni jambi daf ko ñak ci jaamu boromam mom dong bañ ko bokale ak dara mune xetu ñak la go xamni amut len lu tollok mom luñ ko meuna na tablel ndax riyaayam ak magayam ma ngok motax sunu borom ne antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Yen nit ñi yen yene yi nga xamni da ngeen di way ñak jëm ci seen borom, manam da ngeena amut, da ngeena pauvre, da ngeena ñak aajo wo seen borom mangok. Lolu daf lay won ne doomu adama mënta dund ci kaw suuf sans boromam, ci leppam nak mo xam ci mbiru dinam la wala bok ci mbiru adunam. Ratna ci hadith Abi Zar Al-Ghifari, Muslim genné ko, yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam di wax nan ci lamu solo ci boromam jalla wa ala, mune ya ibadi e yen samay jam, kullukum dallun illa man hadaytu, yen ñep de da ngeen reer ludul ñi nga xamni dama leena gindi, kima gindi dal mo reerul. Kon gis nga ci walu gindi jambi dafa aajo wo boromam, bu ko boromam gindi wul rek day reer mangok. Comme la dalon banu israël yatihuna fil ard ngako ñi nekkon ci ak tay muy ak reer go xamni physiquement dañ ko reeron mangok, bolé ak reeruk xol mu gëna metti ñu nekk ci ngeulemte. Lolu motax chaque jour ngay répéter wu ihdina siratal mustaqim, ndax aajo bo aajo sa borom gind la. Pauvre bi nga pauvre ci gindiku, pauvre bi nga pauvre ci jëm ci sa borom. Mune fastahduni ahdikum, sakulen ak gindiku ci man ma gindi len. Kon moy la ngay ñaan nan ihdina siratal mustaqim. Mune ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum, ey yen samay jam yen ñepp xif ludul ko xamni mala lel mala jox ñam nga lek. Gis nga ma def ñam wa mu nek ñam wo xamanteni ni day jariñ bu duggé ci sa bir yaram. Mu ne kon sakulen ci man ma lel len, bu ko defé ma lel len. Ya ibadi kullukum arin illa man kasawtu fastaksuni aksukum, mune ey yeen samay jam yeen ñep dal da ngeena raflé ludul ko xamanteni ni nak mala sang jox lay cangay jox lay koday. Mune kon sakulen ci man ay cangay ak koday ma defal len ko. Gis nga kon li yep ci lan la, mbiru lan, mbiru gindiku, mbiru dundu, mbiruk lek, mbiruk nan, mu boole fofu kon mbiru lan, mbiru aduna ak al-akhirah. gis nga ko mangok noné la hadith bayit continuer di woné jambi ni mu nekké ko xamni togn kat la def katou bakkar la ak aajawoo gu mu aajawoo boromum jéggal ko gis nga ko kon da ngay gis né jambi nekété mom mënta takaliko tawfiq boromum mënta takaliko ndimbaluk boromam ndax mom aji pauvre la aji ñak la suko boromam setané rek mu daldi sanku daldi tabbi ci lo xamni dakoy jural ak rer reru bir muy reru xol ci côté spirituel ak moral dotul gindiku ci nga xamanteni ni mom moy pass pass bi bax dotul gindiku ci comportement yu rafet ndax lan dag bu mu dag digante mak boromam nasullaha fa nasiyahum anfusahum won gannaaw bam won gannaaw boromam fatte boromam boromam fatte lako bopam mangok kon gis nga jambi aji aajawo boromam la pour meuna teggu ci yoonu njub lolou motax bo xole aduna bi bi l'homme moderne joge pour dag lien yi nga xamni mo rattaché jami ak sen borom bo belegi aduna ci déséquilibre la nek ci jafagne jafagne la nek kadalika nga gis ni ci biti doomu adama noné la ajoé boromam mu taxaw ko ci la muy dundé taxaw ko ci la muy nan taxaw ko ci ay ciolkom yoyé yépp ngay gis muy xéewalu borom bi tabaarak wa ta'ala sunu borom moy ku koy assurerel jambi lolou motax ci hadith bi mo orienter jambi ne ko yi yépp bu ko yaakar ci ay système bu ko yaakar ci mbindef bu ko yaakar ci occidentaux bu ko yaakar ci programme bu ko yaakar ci sa mën mënu bop waye sakku ko ci man yaakar ko ci man soxol bi wër ko ci man sukkas ndikul ci man nga sakku ci man dimbal ma defal le mbir yoyé bu ko defé daldi dagay daldi gagné dagay daldi gagné aduna ak al-akhirah dagay daldi gagné ci walu dina ci walu ngëm spirituellement waye kadalika da ngay gagner matériellement ak physiquement ci walu aduna lu jara bayyi xel la lolou motax borom téré bi kon mulay wonné ndekete doomu adama ni mu aajo wew boromam aajalo bo xamanteni ken mënu ko nat ken xamul numu toll ndax chaque instant chaque moment chaque situation chaque période doomu adama dafa aajo boromam dafa yitté wo boromam mangok lolou motax kon suñu joggé dag lien yi dox digënté doomu adamay ak seen borom faaw nit ñi outil lenen luñ mëna jafandu loolu mo fi indi xamb yi nit ñi biñ démé ba xam xam raaf xam nga xam xam bokku na ci lien yi nga xam ni mo gëna reuy yi dox digënté suñu borom ak ay jaamam té moy wahyum bi gis nga mangok muy alquran mi mom lañ tuddé hablullahi almamdud moy boom bi nga xamni sunu borom daf ko yor ku ci jafandu rek daldi muccu daldi sowé bu ko défé doomu adama bimu démé ba ñak xam xam nak ci alquran jangatuko xamatuko ci la nga gis mu daldi rër ndax aajo wona lu mu jaamu nit mënta dundu té du jaamu dara yagna len ko wax atay ño fi daq jaamu luddul yalla waaw da ngay deg ñu naan ñun ay talen gëmuñu dara aka ñoo gëm dara gis nga nit mënta dundu te jaamuul dara nit mënta dundu te du yaakar dara nit mënta dundu te du wër xolam ci dara mënul nek mustahil mangok kon doomu adama gis nga ba si seminé pour dag digentem ak boromam dag digent dag bumba don relielo te muy alquran ci le reer gi commencé nak wasaro gis doomu adama di out yenen bir diko jaamu tek mbir yoyu place borom bi tabaarak wa ta'ala lolé lepp ngir nga xamni kon doomu adama mom faaw rek mu nek ko xamni day jaamu dara donte banexu bakanam bi la donte ay kopar la donte ay yere la il faut mo am lu muy jaamu ma ngok bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfik defal len ko defal ñu tay sir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.